Nun. Sarawuh padukoh anak prabuan noming ngestino pun bopo ngaturaken pasegahan ponokrami nggir. Nggih, paman prabu. Lulus raharjo pisuan kulo kali sing rupito manggi hingga yuanan. Wangsul kulo ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk. Inggih nggir. Sampun kulo tampikan di gembiraning manah bekti saking padukoh anak prabu. Patih Arya Sengkuni padha raharja. Kula nuwun inggih dhateng kapundi paring pembagi paduka sinuwun bekti kula mugi katur. Yo, Sengkuni wis tak tampa tipa padha-padha. Paman Prabu, suwanipun ingkang putra ing Astina. Kajawi kula ngaturaken bekti ingkang wigatos paman, kula badhe nglajengaken atur kula sekawit. Saya cukup ingin badhe nderek Swito Negari Mandaraka kanthi kula nyuwun putra paduka Yayi Herawati kula suwun kabeyeng dhateng Astina minangka dados prameswari kula. Ngaturaken agenging penuwuning tanpa upami anak prabu. Semanten anggen paduka ngatingalaken kasok ing katesnan dateng pun bopo kanthi badhe ngawontenaken tetangsul nggarwa dhumateng ingkang rayipun Herawati. Kawuningan nggir. Wekdal menika pun bopo nembe ke taman ribet. Ribet menopo paman? Kang rayipun Herawati wekdal menika kisah utawi ca saking negari Mandaraka. Ica kados pundi? Cinidra dening Durat Moko ngiringgos periki dering wonten babahan mengondo ingkang semendel lung-lungan ingkang ngeputung. Wonten pundi, papanipun anak kula pun Herawati kula piyambak dering uningan ingkir. Ngantos kuwiyos ing dados atur kula. Kula ngawontenaken sayembara. Sinten ingkang saged mangsulaken kang rayipun Herawati menawi putri kula kadhangaken Sinarawati. Menawi kakung tetep dados mantu kula kula dhawuhaken kaliyan pun Herawati. Ingkang menika anak prabu nyuwun pangapunten paripaksa pun bapa. Mboten saged ngaturaken kata-kata dhateng anak prabu. Bilih anak prabu saged manggihaken kang rayipun Herawati. Oh, kula borongaken ngonkesanipun anak prabu Kurupati.